kambo mono yo baba kaze makambo na ye kotina na ye kosele lisanzoto baba yo nazali mwasi ya bato yanga kitoko esevera molongani nanga banzeru sivi na kodese bario opesi ngai mote ngai na nini Kebana boyate Uluki kama kango wana dejame Tunaka nanu Limosa ya kosala likambo mwano yu Banga kande makambo Na ye kopina Na ye kose pelisa soto Bambanyo Nasali mwasi ya bato Sika ibote bai na nini Eko vili susu chobina na yo Na mizika oke bana boyate Uluki kama kango wana dejame Oko selinga selinga makamo na komi yuma ye Oko selinga pe makambo ye para salaka ye Oh oh oh tika minono Tika tika ngai na lemi Na ya kiko bina tika ngai na sepela e Tika tika tika ngai na lemi Na ya kiko bina tika ngai na sepela e Na ya kiko bina tika ngai na sepela e Yeah.